سورة قارعة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة. سورة قارعة مکی سورة دے ترتیب پلیاز کے یو سل یو پس دو سورة عادیات ندے او نزول دو سورة تنکے درشم نمبر پس دو سورة پس دو سورة قریش ندے دی سورة کی دا آخر یاری بیان کے تخویف اخروی مکی سورة کے تیقظ انسان تورکو پا یو مثال سرا چاگه د خپل مالک تابعدار دی خپل گو وخو تر خپل حقیقی مالک تابعدار نشوی چو قرآن دی زدک قرآن دی اولو ستا اوسم سم نشوی نو دی صورت کوئی یروکا یو لوی مقام را روان دی داسه مقام چر انسان غو گون او زنون با تنگی او غرون با زره زره کی دا چاچ عمل خشو نو خوی گینی بد شنو بد بی بیان کئی شورو کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام دې مهربان خاص. القارعاتو غوا دا اغور شلون کی زړونو غوګونو د انسانانو لرا د وجه د محیب شان د قیامت نا. القارعا یا لنمانا القارعاتو شاید دا اغرز تنگون کی چې د انسان غوګونه با کرنګي ټنګي سلونه با ټنګي د وجه ده بتنا تقر القلوب مال قارع اسرا ټنګون کی رز و ما ادراکا مال قارع اوس شي په کو تعالی چې صدا ټنګون کی رز شلون کی رز دا بدل د قارینا یوم یکون الناس کالفراش المبسوسه پاور د چشبا خلق پشاند پتنګانو خورو ورو باندې کالفراش المبسوسه پشاند پتنګانو خورو باندې اشت تشبیه ورکړه د سسره د پتنګانو سره د وجد ډیروالینا د وجد ذلتنا د وجد حیرانتیانا سنگ چاغا پتنگان د پشکال په موسم کې باران شو په اچانک پیدا شي ډیر ویو خوارشي او حیران وی نو انسان به داسې حیران وی پشاندا پتنگانو خورو ورو باندې ډیر بئی او حیران بئی ډیر بئی او په بد حالت کې بئی وتكون الجبال كالعهن المنفوش او شیبا غرونا پشان دا ولی دند شوی باندی سنگچاگا دند سی اغا مالوچ تار پتار او زر زر کی نو قیامت کی با دا غرونا با دا سی تار پتار شی زر زر بشی نم گٹی دی دا سی گٹی دی چی لس کسا را گٹا نشی پورتا کولے او دا گٹا بس زر زر شی تار پتار بشی قرآن وی فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُ او دو غرونو مختلف حالات قرآن کریم ذکر کئی یا نصفوها ربی نصفا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرَا مَوْرَا وَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُ هر چا سوده چدرنی جی تلدن کو داغا فَهُوَ فِي عِيشَتِ الرَّازِيَا یوب دے پجن خوشا لگے موازین جمع په اعتبار د موضوعاتو سره وي فاما من ثقلت موازینه هر چا سوده چدرنیږي تلدنې کو دا اے تلدنې کو دا جمع راولا په اعتبار د دې چې د یو هر عمل د بازه بخپل خپل تلای د قران بخپل تلای د مونږ بخپل تلای د خیر او خیرات چې چا کړي دا غي بخپل تلای د زکات بخپل تلای دا چا سره د خیر د خیګړې خپل تلوي نو هر یو عمل با بخپل خپل تلا تللی شي یا په دې ادبار سره جمع راولا یا جمع په دې ادبار سره راولا چې تلب یو وی خو اعمال به ډیر وی نو په یو تلا چې ډیر اعمال تللی شي نو ځکه جمع راولا پوه شئ کنه فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ هر چا سوده چدرنی شي تل دنه کو داغا نو په ار یو عمل کې ځان لیسه پیدا کا ولی که د خیرات کول خپل تلې نو چې بیا به عمل پاتې نشي د نوافل خپل تلې اسنه چې به عمل پاتې نشي او د قران خپل تلې چې به قران به عمل پاتې نشي نو ار یو که ځان خپل خپل سره پیدا کا وو افیشت الراجیا نیو بده پاغ جون خوشاله کې واما من خفت موازینه هر چا سودې چې سپکشي تل دنې کو دا او فامه هاویا تل دنې کو دا نیو بده فامه هاویا نو زیداغه ده هاویا ها زیداغه ده هاویا وما ادراک ما هيا سشي پو قتل را سده ما هيا سده هاویا نارون حامیا داد اور گرم اور گرم تبزی اگرم اور کے بعد آخری گا اللہ دے منگ بچ کی صورت قارعہ کے تخویف داخر بیان کا نصورت تکاثر مکی صورت دے ترتیب پلے آس کے یو سل دویم پز صورت قارعی ندے او نزول دو صورتن کی پالسم پز صورت کوثر ندے مکی اس بعد قیامت کو تخویفی اخروی دی صورت کې د دنیا نمینه غوسی دی صورت کې د دنیا دی صورت کې د دنیا نمینه ختمه دنیا سره مینه نساتی دنیا سره مینه مساتا عثمانا دنیا نمینه غوسکا جبیبا خوش ها دنیا نمینه غوسکا او د اخر طرف ته توجه پیدا کا انسا انسا ځان کې پیدا کا نو دی صورت کې تزہید من دنیا او ترغیب الالآخرہ دنیا نمینا ختم کا او توجہ آخرت رفت پیدا کا او دا با علا پیدا کی جو دنیا نمینا مال سر مینا نساتے او مال گٹا مال سر اغا مال سر مینا ساتا چاہت دین دا پاروی اغا مال چه دخپل خرص دو او دا اولاد دا پاروی او کاسه چې مکه او نه پزان لګي او نه په دین لګي نو هغه مال څو تباید انما اموالکم واولادکم فتنه دی صورت کې بیان کې تزہین مینه دنیا او ترغیب الالاخره علاکم التکاسر غافل کلی تاسو لرا ډیر والد مال غافل کلی ډیر والد مال تکاسر اے یو شو زر شو دو شو پنز شو لاغ شو دو شو کروڑ شو دکان نا گٹا پا بینکی جمع کوا علا کم خوب دن یو روپی نلگی پا خپل اولاد پزان یو روپی نلگی مورا پا سکولو نبانی بلگی پا کالجو نبانی بلگی پا بے حیب بلگی خو که دو قرآن ختمی نو قرآن کاری نو بیاد دا یو روپی نلگی یا پا دن پا دی خپا دی خلقو نلگی پیدا سرد نیسا کئی طالبان زکی چه پیسی لگی دا او طالب ام پا دن نلگی چاگر دا شیر پسی لگی بیا پا پیک چوبانی علاکم تکاسر غافل کری تاسر را دیر والی دمال حتی زرتم المقابر تردی چور سے گئی تاسر مقبرو تا علبا پویشی چه مقبری که استاکر دا قبر دا پاسکی خودی جی یبی های های های حتی زرتم المقابر تر دې چور سه گئی ملاقات کوي تاسو د قبرونو ملاقات زور غبن تاس دد حبا کله کله یو بل ملاقات کوي مینه بس یو کله ورته مده کله کله مینه بس اجاو هورمنډه سړی او خدادو خرامنډه وي ها بیا دې هغه مینه نه بیا ها حتا زورتم المقابر کلا من دې شي انسان د زیاتوالي د ماننا او انسانا مال سرا من مکوا حدیث کے راجی بی سل عبد عبد سا ولا ونسی المقابر والبلا دیر بد دے اگا بندہ چیزانی غافل کو آغا مال چاگا سبب دو نقصانوی آیا او سڑے ابر یو کس خبر اکول مخیر روزو کی وی زمن نیک دم راوسته وا او په یوش په اولک روپی غل غولوی پاغه دم فلمونه جوړول اولک روپی تب ته پوښتنه کیږي سبا ها اوله کتل لکم نه خو زما او سالاسه تاو کړو او پیسې جمع کړو پوښ لکه دا غریبانانو ته ورکا خخته او ته سارن کا نور سو ته ارزان کا بل سپوش مال سبب د نقصان دی هو سورتي ډیر مال چوکې دی سورتي سبا وګورې تاسو وما اموالکم سبا دی کنه آیات نمبر 35 دوشتم پارا وقالو نحن اکثر اموالا و اولادا منگردیو پا مالا و پا اولاد کے وما نحن بمعذبین او نی منگا دا عذاب را کلو شونا چا منگتبا عذاب ملاوشی نور پسی 37 نمبر آیات کے ہوئی وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى نَذِي مَالُنَا اسْتَاسُو او نَذِي أَوْلَاد اسْتَاسُو پاغ طریقہ چه نزدی بکی تاسو منگ لرا زلفا پا درجہ کے اللہ اسْتَاسُو مَالُنَا اسْتَاسُو اولاد ما تنشی نزدی کولے تاسو دا اولاد او دمال پوجا اللہ وی تاسو ما سا نزدی نشیرات لے وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا هو الا من امن وعمل صالحا لكن اغچا اسو بنزدیکی ما تا چی مان رول عمل وکنے کا نفاولائک لهم جزاء الضعف خدا کسان دل را بدد دچن بما عملو په سبب د اعمالو داغه وګړه دې چې کوم ملکو بدلبو له دچند اور کوم فل غرفات ابنون او دې به په بالا خانو کې په امن باندې په بالا خانو کې به په امن باندې ګوره هغه مال او دولتونو ګوره سورته اور پسې سورته فاتر ګوره یو کم دیرشم نمبر آیات 29 نمبر آیات سورته فاتر مال اولاد سره نشي نزد کوله خو ګورا مال اولاد شتا سبب د نزدې کت دی ګورا غ مالونه سبب د نزدې کت ګرځي هغه اولاد سبب د نزدې کت ګرځي اذا مات ابن ادم ان قطع نو عملو الا من ثلاث اولد صالح او صدقه جاریه مصوی ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا بشكا کسان چاغی للی دا الله کتاب اے دا الله کتاب للی او دا الله دی کتاب سرسرا اقام الصلاه اذانم تابع کئ د دینداري منزنم کئ او د منزنو د قران سرسرا انفقو خرچم کئی داغا مالونو ناچور کری منگ دیتا سرن پپٹا وعلا نیتن و خکارا پٹوالا خکاروالا مالو لگوا دالا پا دن بانینو یرجون تجارتن لن تبورا امید کئی دا کسان دا سودا گرد تجارت چچرے حلاق بنش دا تجارت دا گورا پا دیکھ الحمدللہ زمان ملگری دیر تیز دی او اللہ دیلو ترقیانی ور گورا قرانم بیانې قرانم زده کئ عبادتم کئ او چې مقراشینو خرچم کئ طالبانو څنګه خرچه کئ وانفقو مما رزقناهم سرا وعجل تو ګل کنه رزقناهم سرا وعلانیه يرجون تجارتا لن تبورا او چې قران وې او مزبنه کوما قران وې مال بنه لګوما چرګ دی ما او ټغې بمینا چرګ دی ما ولالې بمینا موحد دی ما خو مال بنه خرج کوم نه مال به خرج کې روړه ها کړئ به ورکه ختم تمام زه کړئ به بل مورکه پخپل بم کې خرچ بم کې تعاون بم کې خدمت بم کې قران بم زکه موز بم کې الدا تجارت ته دانه چې بزا وانفقو من لیوفیهم اجورهم ویزیدهم من فضله دید پارا چی پورا بور کدی تالا بدلی دا غی او زیاد بکی دی لرا دخل فضلنا فضل سره دیدار بزر نصیب کم اللہ وی شدا کار دیو که قرآن وی عبادتم که منزو خرچم که پتاو کارا نزبا دی خپل دیدار نصیب کم لکه سار چی من حدیث که ویلو دیدار به دی نصیب کما نو ټول نلوې نعمت پر نعمتونو د جنت کې څه شي ده هغه د الله سره ملاقات ده د الله سره دیدار ده الله دې نصیب نو کلا سوفت بندي شي انسان د ذاتوالي د مانا سوفت عالم منظر دې چ پوه به شي تاسو په حقیقت د مال باندې چې کلا ملکيږي په وخت ځن کدن کې هاي مال او دولتونو ران پات وي په دین می او نو ولګولې جزادونو رانا پادشو گاڑی دکاو نا بندی رانا پادشو پا اخد مرکی بی افسوس کے حاش واس میں اولے گولی دستا مال لے رو آگا دا بد لے گی تا نا رے اس بد مزے گی آگا چستا سرویو تالے گولی سمک اللہ سوف تعلمون بیا یقین انظر دے چپوئے بشیتا سو چپائی دای سبز په قران لګوما دای سبز په دینداري لګوما دای سبز په خپل مال لګ په خپل اهل وایا لګوم دا په خپل ځان لګوم دا په خپل ملګری و لګوم دین نه پاتا خرچ مقرره کړو وان ثم کلا سبع یقین نظر دې پوه بشه تاسو په قیامت کې چې قیامت کې کلا پاسه ګده خبر نن بیا به پوه شي کلا یقینا لو تعلمون علم اليقين کتا سو پوی دے پوی یقینی باندے تا سو بنوے غافل کڑی ډیر والد مال مغال فل کرے مال مال څه شه دے صورت عذاب کې الله بیان نل سمات کې کړي علم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد پوشی چ ژوند دنیا دا ټوکی او بسری چند روزار نمایش دی د دې معمولی ژوندګۍ نه اغلوې ژوندګۍ زاله خسته کا د دې پاره همندش په رځوي شپنو ګوره رز نه ګوره سفر کې بازار نو کې نو قرآن ختم تلار شي او ګنټو دعا ورې دا خنه دا چکر وی یو ځای په دې کې نو قرآن تلار څه بو ورې کنه د خپل ملګرو موحدین نو سره به ملاو شي تذکری بد دینوشی لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیما خامخا تاسو باقی دسا تلوی دا جہنم کپوی دے تاسو بیا یقینا اوبوینی تاسو دے جہنم للا پلی دلو یقینی سرا سمرا تسالون یوم ایزن عن النعیم بیا با تپوس کولیش استاسو نخامخا پدا اور اس کے دنی متونو پا بارکے اہلوی نعمت نعمت دا قرآن دے دې قران بارک به تپوس کیږي لکه سورته زخرف ده کنه و انه لذکر لک ولسو ولقومك وسوف تسالون دا قران استاد پرواز ده استاد پلار او د مور او استاد ټول امت پرواز ده موږ ټول د پرواز ده موږ امت د پیغمبر پاک او زب تپوس کوم د دې قران په بارک قیامت کې یا نعیم کثیر شو و اما بنعمت ربک فحدث تخپل نعمت در بیان کولو نعمت په نعمتونو کې نعمت د قران و ذکرو نعمت الله اذ کنتم اعدا ان یاد کې نعمت د الله اف بالباطل یؤمنون و بنعمت الله یکفرو نعمت د الله قران یا نعیم حد دنیا راحت یخیوبا دا نعمت دے ہاں دا قرآن نعمت دے چستا کھور کی قرآن بیاتا قرآن ذکر اتنل پسنو وامولی پتو اتنی سو بارنی موبال کی اتنی سو بارنی ٹیپ کی اغاز اللہ پیدا کھا اغاز اللہ پیدا کھولے سکولونو دا کالوجونو خرچے با دے کھولے اغیر بار بار پیسی پیدا کھولی پیسنو گارو ٹانگو ریک شو سو دا کھو دا پارا او تاز ما دی کتاب دا پارا دزور پو شین شخص دے اللہ وہ تا پوز بدن نہ کئی نامو واجی رزما ایرا بازو ایرا کور کړي ډیو ماسم کړي نه دینو نم کور کړي ډو ټیپ نه پریزو آسه کوم موبایل بیا مو پر ټچ والا اپ دې دې چې هغه پر ډیو په ټیپ خلل سبا سه کوي دا څه شعر راغی چې هغه د لوګېشا نو دا د قران د پاره او ساته وروړه چې په دې بزې اف مورما د بچو د پاره سمومه که خراب شوی چې زما خزه زما لور زما بچی زبه قران اورم نو سوره عصر مکی صورت دے ترتیب پلیاس کی یو سل دریم پز صورت تکاسن ندے او نزول دو صورتن کی دیال اسم نمبر پز صورت انشراح ندے دی صورت کی چه ترغیبی ورک آخرت طرف تا نزان کے دا سلور خوینا رو را پیدا کا یو ایمان زبردست ځان کې پیدا کا او دویم عمل صحیح کا دریم بیان د حق توحید او د قران او کا اصلورم چې تاسو تا څوک مصیبتونه در رسېږي نو پاره سه کا صبر کا دا اصلور خو شروع کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام نه مهربان خاص والعصر ان الانسان لفی خسر شاید زمانہ شاید وخت مازیګر ان الانسان چې بشک انسان دی لفی خسر خامخا پتاوان کې خامخا انسان پتاوان کې دی ان الانسان لفی خسر بشک انسان خامخا پتاوان کې دی څنګه تاوان کې دی یا زمانہ شاید دا وخت مازیګر گواذ چې انسان پتاوان کې دی چرات بے سر و سامان او بے مال او چې دنیا نزین ځان سره ګټه وکړه کپن ځان سره یوړو کاپور ځان سره یوړو سین مین په اولګیرا صابون په استعمال شړل سونه ځان سره یوړو راغله او بالکل بے سیز پاکو چته ځان سره ډیر سیزونه یوړو نه د دنیا फायदा نقصان نه دی اصل फायदा د دین او د آخرت وا چرات دنیا تا نو پاک د ګنا نه اچ دنیا نزی صلیله پاک ګندا ګندا په ګناونو سره ګندا په قائد په مال سره ګندا عمل کړو ګندا کې دې اصل تاوان د دینو د آخرتو چې دنیا کې د مور د ګډ نه راوته نو پاکو اچ د دنیا نه روان دي نو د ګناونو په انبار دی او روان دي پوش دا اصل مسله وا ود عصر او دا وخت ما جګړې ولې گواکا ار یو کوشش دا کی چې جلتی کوما گین پان کیږي ار یو کوشش دا کی کله کله خلک د غرمې روټۍ مونږ خوري وای ما جلتی کوما گین بیا باندې رستو بان کیږي ما جګړ او کار خرابېږي نیمګړې پاتېږي وخت ما جګړ ډېر کوتار زکر ډېر نور زر فنا کیږي نو دا دنیا دا څه زر روان دا لکه څنګه چې ما جګړ وخت ډېر زر روان دي پوه شئ ما جی کر وا حضرت تیریږي نو دا دنیا دا سر تیریږي طالبان کله کر روټي نو بیا نو سبقونه پاتې کی روټي بیا مازی گر ده کی مکه شورو کوم پمداد نوم د الله سره چې مهربان عام ده مهربان خاص ولا سره شاهد زمانہ شاهد وخت مازی گر ان الانسان لفی خسن چې بشک انسان ده خامخا پتاوان کې یا گواذ تاریخ د بادشاہانو گواد تاریخ د زمانه گواد عمر د انسان وخت مازیګر چې بشک انسان پتاوان کړي اے حدیث کې راځي منفعته العصر فکانما او تیر آلو و مالو چانه چې د مازیګر نو قضا شو دا سره گویا کدا ټول اهل او مال تباہ او برباد شو دا سخت سزا ده ها د مازیګر مون قضا کېدل گویا کدا دکان دا بچي دا ساروي دا ټول خاندان تباہ او برباد شو حدیث ته پیغمبر پاک وي نن مازیګر ټول بزو د قضا دي ټول د غریب په خپل هم تباہ دي اسه ډانټه پاتې دا دکان د زیو راضي باپار گئی نو چې ګور است کې نشتا هاي الا الذين مغن دي تاوانيا کسان امنو چې مان رول امنو چې باندې رول عامل الصالحات او عمل وکني کم اوس بدر رسول خان کلمه وې کې خيري وعامل الصالحات او عمل وکني کا وعمل نیک اغه دې چې قران او سنت په برابرې کې دانه کمل کلیزه کې دانه کمل سلویختی کې دانه کمل دمړوش پکې دانه کمل چې ما ماشوم سنته نو خلق راجا مکه زما د بچی خود نه را اغه په قران نه راجا مکه چې زما د بچی ختم قران دی ختم حدیث دی او په ماشوم په خود نه دا چا راجا من کړی دي صحابو کې صحابو اغه دعوت نه انکار کړي او چاغه ماشوم یې خود نه کاو او خلق یې راجا مکاو دویم کسبه په ماشوم په سنت باندې نه جمع کې ګنا ده هو چکلا معشوم جوړ شي داغه نه پس بیا جمع کا ثواب دے پوه شي خو په کوم ورځ چې ختنه کې کټای د معشوم کې نپار از بخلک نه جمع کې دا وي ما دا پالنګ اخلي مولا پالنګ کړو چې بچي د سنت دې موږ د بیدا کول دا نه ټول رسمونه ریواجونه دي وړا وعملوا صالحات عمل کلنک وتواصوا بالحق ملے بفروت دی گنہ باباندی و ظالم بچی چې قران ختم کینو ہے کہ دیکھ نہ باندے کے چې صحیح خلق کی جو کم دے کے رسم و رواج نه تو دا غیر بعد دا رسمی او رسمی دا خمل نه دی رسم الله او شو دے خیرات نه منی راشه میدان ته خیرات منو کو نه منو وس لز دی گنہ پاکا چې خلق کوخری او سے ختم کین انشاء الله روان دے بہت پورس کنا دا اوس خیرات نو دا خیرات من منو دا منګ خرو دا من بل مورکو خو جمعه سلویختی او کلیزه د مړو او دا شربتونه حسنین او حسینین او دا کسی جوړ کړی دا بدعات نه دی او دا د رسومات نه دی یا مولودونه ها مولود شپره راخه کوي عيد میلاد النبی ډیر خمناوي پاغه چرګان دا شو خلال کا پکې کنه پدې ختم کې خصوص بوله ما بو خوري نیکان خلق بو خوري نو پاغه نه خوري امولودونه پاره بېمانه خمړ نه او سلویختو کړی زره پاره وتواصوا بالحق او بیان کایو بلتا دکلکې دو بیان کایو بلتا بالحق دو قران واکثرهم للحق کارهون اج یک مفسرین معنا کې حق معنا قران حق معنا توحید او بیان کایو بلتا بالحق دو توحید بیان کایو بلتا دو قران وتواصوا بالصبر تدیر بیان کو او بیان کایو بلتا دکلکې دو چې مصیبتونه به راځي کلک به یورونو کلک به یو پا مسئلے دا توحید بک لگیو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت حمز گورا سورت حمزنا تر سورت معون پوری دا سلور سورتنا او پا دی سلور سورتن کے سلور نخی دا ناکار خلق بیانی حمز کیاو نخدادا حمز کیاو نخدادا حمز کیاو نخدادا چه حق پرسو نیکان خلق با بدنامی پاگی با الزامات لگئی کله به یو الزام لګی کله به بل الزام لګی نو الله وی هلاکت دی هغه چاله چې پاغه الزام لګی واغه زما د دین دای دی ازما د قران او د سنت دعوت پیش کوي مخلوق ته عقیده سمای عمل د خلقو سمای او ته بېمانه پاغه باندې الزام لګی غلبې لا پاسې د کوزی ته وی تا کسری سوري تاسوګه آئی کزور تو ایمان کی خودوزی تاکی شمیرشتا لیکن مو خوٹیک ده گنانگاری خو تا زان تا کتری دی زک نور اسم نکو گنانگار یو یو و کل کل خود قرآن درس ہوگو دا حدیث ہوگو میرا بالا دی اللہ کی دیش اللہ زمان گناہونا پدی نستا خوی منزم نشتا آر درسون کو پڑھے چستا خو اگر منزم نشتا نو تب اسا پیش کے زخبا قیامت کے سوالا پیش کو انشاءاللہ ماستا در ازاد پارا خلق را جمع کری و علماء میں اتر را جمع کری و او پخپل مو تما چغی والی وی اللہ زک زماغی نمانل نماو تا دا مختلف حضورین علماء را اوستی و او خلق می را جمع کری و چزا دا بیان نواری که دیشی زمان منی دا دی علماء منی ما مقصد خدا و بل مقصد خود زمانو نمان بدا پیشکو که خیر انشاءاللہ نو هموس کی او پدې کې چې څوک موږ سره شریک دي ټول به خپل عمل پیش کوي کې خیر ان شاء الله سره زما د خپل ملګرو الله دې ول ډېر بدلی ورکی ډېر خلق دې موږ سره پدې کار کې شریک دي او شرکت کوي الله دې ول ډېر بدلی ورکی سورته همز مکی سورته دې ترتیب کې اے او سل سلورم پس سورته آسنا او نزول د سورتونو کې دو درش پس سورته قیامانه دې قیامانه نه ارسشتا ویل لکل همزت اللمزه شروع کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان اند مهربان خاص ویل لکل همزت اللمزه هلاکت د پاره د هر عیب لګون کی لو مزه اشاره کوون کی ورسا Thank you. نو دې صورت کې نخه د باطل پرستو چې هغه دای چې کم دعوت پېښ کړي د الله د دین په هغه بس لګي بدنامه هغه بل زمات لري الله څنګه خیری کړی دی خام هو مزا هغه څوک چې عیب لګي مخامو تدا سن دی ویلي لکه په موسی علی السلام باندې چاغه خزي عیب لګولې او مخامو دا چې خلک هم بېمانه ډېر شته پوښ او لو مزا چې عیب لګي په شیشه ورستو بار شي ورته دا خدا سره تدا سره لګي بیا با اپره دا یا هو مزا عیب لګي پوسترګو سترگی بوئی اولو مزا عیب لگئی پا اشاری کون کی باننی لو مزا پجبا پجبا نپو دوارو اللہ ویل حلاکت دی خواب ویل اللی کلی همزا دلو مزا حلاکت دی دا پارا دا هر یو عیب لگون کی مخامخ لو مزا عیب لگون کی پشیشا تا پس رستو بلا گیای عیبونو بلا تایستا واتی گزو خوکو نانگارم خودتا نئی ما بس علامی یا ویلو لی کلی همزا دلو مزا حلاکت بی حلاکت دی دی پارا دا هر یو عیب لگون کی پس ترگو باندی لو مزا او پچب باندی اللہ وی اغا جب دی تباشی اغا سترگی دی تباشی چپاک پرستو عیبونو راہ کارا کئی پچبو او پس ترگو اشارے کئی الذي اول یو کند د په جهنم کې الله وی او بېمانه غي تبزه ویل د استاد بارا ویل د دا خلقو ته بارا کند د جهنم الذي دا کسته جمع مالم وعدده چې جمع کمال لرا وعدده او وشمار د مال لرا گل کولاو کال ک ما خام له سور پیسې شوی دي لزر روپی یو لاک شل زرا پی کی کاو ڈاری کی بینگ تو اوڑو سوا اللہوی جمع کمال وعددو بابی تفیلی روڑے پا تکرار بیا بیا شمیری رس کے لس پیری شمیری چو سورا لالے و سورا لالے اتب کو تھی پلکل سمی مہینی دی یہ لوٹو نو سمی مہینی کری دی گا نا شمیری جمع مال وعددو دم نو ہزار ما عدد کا وسڑی پری دا سیو رازی با وعددو او شمیری دیلرا یا سب انما لو اخلدا اغا مال او شمیرا چنن میں پو دن بان سورا و لگولے یا سب او خیال او گمان کئی دا انسان جو بیشکا مال دد با اخلدو ہمیشہ کی دلرا خیال دا دے چھ مال میں خرچ کم یا می مال او گاٹ گن زب مال ما ہمیشہ دنیا کی پاتی کی نا نا نا نا کلا چر دا سن اللہ وی مال تا ہمیشہ لے دنیا کی نشی پاتی کولے لا یم بزننا فی الحتما خامخا او بغرزو لیجی پا حتما مقام کے حتما تا سے زیرے چر انسان اڈوکی بز زر زر کئی انسان اڈوکی و ما تای اللہ دے من بچ کی وما ادرا اکم الحتما سشی پو کتال را صدا حتما نار الله الموقدۃ التي ورد الله دے بل کڑے شے اور تطول وال الافذا چا ہم لب گئی پزڑن باندے زلی ول یاد کا زکا زل مرکز د غلطی عقیدیو د پزڑ کی شرک اخیو د پزڑ کی غلط عقیدہ اخیوا د پل کی دا پرستو خلاف تدبیر جوړ کړیو دا غزین خبر روخ کلی آل تا تدبیر جوڑی دا یازلی زکا یاد که چه دا پا بدن کی دید نازک جز دے نولم بے پاغی بانی هم لکو اللہ وی اللہ اور بولم بے پاغی بانی هم لکی انہا علیہم موسدا پیشک دا اور با پدی بانی جو کلی شوی وی فی آمد ممددا پاغستنو غزول شو کے یا پاغستنو اگدو اگدو کے قانون دا چکل اور تیش دا سی لمبا کئی اور با دا سی لمبی کئی او مخ ترجیو گا نا کم جا کی انہا لزوا دا اور دا جہنم با لمبی وئی دارنگی صورت نازعات نمخ کی صورت مرسلات کم تیر شو انہا ترمی بی شررن کل قصر داور دا جہنم با بسر کی گزاری دا جہنمی اغا بسر کی بدا دم نئی کل قصر پشاند لولوی بنگلے دا جہنمی اغلاس بدو رئی لکا بنگلہ د جهنمی خپی با دوری لکه بنگلا یو خواب علو دا جهنم دورنا او گرد ورد بروانی سنگچ بی محار او خان روانی بیا با یو زیکی گو بیا با علو زی اللہ دمون بچ کی فی آمد ممد دا پاغست نوک دوک دوکے نصورت کی د باطل پرست یو نخے بیان کرا چا میشب پا حق پرست بانے الزام لگئی بدنامی کوشش وکای داغه دا بدنام ګول زسره دی قران غدی دا زره دا زه واسو کوی چې دا سه دی زیم دغه سی ګناګار ما خو ته ګناګار ته پر اختر اغلی سورته فیل مکی سورته ترتیب په لحاظ کې اوصل پینزم پس سورته فموز نه دی او نزول د سورته کې نلسم پس سورته کافرون نه دی دی صورت کې بل نه ها بیانې د باطل پرستو چې د دین مراکز بورانی چې کمزه کې د دین کار کیږي اغازې دورانولو کوشش وکي ګور هغه ابراه چراوت او یو واقعا علما ذکر کوي حدیث ذکر کوي محدثین ذکر کوي او خود به خود دا چې ابراه روان شوی او د الله د کور دورانولو کوشش وکاو نو شپگ میل فاصله که اللہ خپل کور تم نزده پرینو خودو او اللہ د تو تا کور کو پا زریا پا کانو بانی زر زرک سرد آتیانو سرد آغا قافره والو آغازه که تبا کره ده نو هر آغا سوک آغا واقعا تیر شوا اوس ار آغا سوک چه پا کمجه که دا اللہ دی کتاب درس کیگی دا اللہ دی کتاب دعوت پیش کیگی دا اللہ دا دین بیان کیگی نو دا آغازه دا ختمولو کوشش بکی کاغا دا ناری نو درسگاهو ندی کاغا دا زنانو درسگاهو ندی دا آغی دورانولو کوشش بکی او منگ بے کوشش سکو دا بادولو کو انشاءاللہ زوبا او زمنگ دا درسگاه چه تاسو تا کم زین تاسو تا درس کیگی آغازه با انشاءاللہ عبادو عبادو بکنو عبادو انشاءاللہ او په ګن ته دار سره بزوک خیری او په دې ختم کې به شاملي ګو چې موږ خلکو ته او خو مخالفینو ته چې دا زمنګ درسګه او د دې ځنه موږ ته د دین رسایي کیږي دا زمنګ هغه دین هغه زید ان شاء الله هر یو کوشش وکړي چې ان شاء الله خو ګن ته دار سره راشي او وګورو موږ د خپل استادانو او هغه خلکو ته موږ خو چې د دین زه هغه د دې ځنه موږ ته رسایي کیږي د قران او د سنت درسگاہونو بابادو اب لنگونو او چاچه لنگکلی ری چاچه تباکلی اب را حالت او گورا کنا او سم دیر کوشش کی زمانگ دی درس دا ختمولو فالا پاکی نختمی اللہ دی نختمی دا زمانگ مدرسا را انشاءاللہ تاسو گوری مدرسا ٹھیک دا زمانگ کسان کمی دلتا که خو تاسو بو گوری بلا چمانگ سر را پا دی مدرسا که سورا کسان شامل بیش میرا پته د شمیر هم نه لګي کوم د سر ډیر هم غټ شي خو چې آلته موجود نو هغه د شمیر شي زمنګ د بشمیر دي ها سلګ د شمیرې والا برداشي شتا صبح وګورې بیا دادا سي مدرسه دا نو وګورا ک دې وران الله وي زبه بادوم علم تر کیفا آیا نو ګورې ته پیغمبره سرنګ کار کړي رب صاحب اصحاب الفیل داتانو والا وسرا وګورا ابره حسن کم کار کړي علم یجعل کیدهم فی تذلیل آنو گرزول تدبیر داغی پتبائی کے پتاوان کے اگر آداغی آگا تبائی او تاوان کے مار سے گزار کرو تبا کری میری وارسل علیم تیرن ابابیل او زمانگ دی درزگاہون دا زمانگ مشایح علماء رازی آگا حدد باغ سکی ابیاری کئی معلومات کئی او آگای منگلا تسلی را کئی او پا دی درسونو ختمنو که منگ ساگی شاملی گی نو تاسو تسلی را کئی پا جا زمانگ دارگیری نوشی زمانگ مشایح علماء و سازان رازی اغی منگ لنور تعلیمات را کئی او منگ نورم دا دینا مزید حافظ من کئی وارسل علیم تویرن بابیل او راوی دیگل پاغیبان مارغان ڈلے ڈلے ڈلے ڈلے مارغان پیرا روانو تبا برباد شو ترمیهم بحجارت من سجیلن وشتل به دل لا پاکان د ټکړو باندې معمولی د چانې نه د دانیوم نو کانې او د هر یو تو تکر کسر درې کان یو په پیو پنج کی بل په بل پنج کی یو په مخو کې او د سر کې باندې به له گزار کو او د لوی بولو په ځای به تیوته دا ایره بشه په ځای به سور شو ادا ادا سن سړیږي ها چې دا کار وسره وشي ها کینه دا سړیږي نه باز خلک ترمیم به جا الګ امن نسواله مغدا الله کتاب او د پیغمبر د سنت او تعلیم مخلوق تور کو مخله ول رازي غبر حالت کو دا کار وسره وکي الله ما ته پر منګه غته پر خودي فجعلهم كاسف معقول نو وی ګرزو لغلا پشانت گیا خلل شوی پشانت آغا گیا خلل شوی د باله زره زره څنګه چا واخو زره زره شي الله به داسه به زره زره کم سورت قریش کې بل نه غاد باطل پرستو بیانې بل نه غاد باطل پرستو چې دین ته به اوزګار نه یو دنیا پسې بمنډې وې امریکا سعودي مسقط دوبۍ انګلند جاپان انور بلکونو ته راځي خو کته وی لکه ختم د قران دی نو قران درس دې اجازه اوزګار نه من هغه د پاره ویزې لګې پیسې به خود قران د ختم د پاره به ټیکټ ورسره نه پیسې به ورسره نه چې پای کې ځان نه څه پیدا کی نشته دا سم سوړ الله پاکی بیا کلینو سورت قریش مکی سورت دے ترتیب پلیاس کی یو سلش پاگم پز سورت فیننا او نزول دو سورتن کی یو کم دیر شم پز سورت تین نازل لے قریش کی رت پا خلکو چھ جماعت د دن کار پریدی او مال پسیزی لی ایلا فی قریشن شورو کوم پہ امدادن امداللہ چھ میرابان آنے میرابان خاص تعجب دے پاغمینہ دو قریشو افسوس دے پاغمینہ دو قریشو تعجب دے افسوس ایلا فیم رحلت شتائی و سویف مینہ دے دمال گٹلو د پارا د پارا د سفر د جمی پیمن کی و سی پولی کی شام تا اولی و جمی کی بروانو شام و یمن تا د مال د ګټولو د پاره خود دین د ثواب د ګټولو د پاره ها نپجمی کیزی دا جمع د ختمه د قران او د حدیث د او پول کی ختمه د قران د تفسیر د پول کی نپول کی راضی او نپجمی کیزی اسه دا کنه را اغه لوی ختم د دوره تفسیر نه په سخت ګرمۍ پول کی اغه وقته مې ګرمۍ دا دی وخت وی سرزی دا اوس موږ په خپل سرزی کې کړی پکې هم نو غواړي ګرمي هم نو غواړي ګرمي نشته یخنی دا اوسګار نه نو اوس به کوم باندې کې وخت راسره دي پیسې راسره نشته اوس د پیسو موږ یې موه نه جوړ کړی یا نور کول تعجب دې پاغمینه د قریشو چې قریشو بعد الله کتاب پر خودو اپ بیت الله کې بو ته چې پیغمبر پاک صحابه والیا به پر خودو د یمن او د شام سفر به کوله د مال د غټلو د پاره مونږ ته اے مونږ په هر کور کې ته چې وو چې لاند لغوندې موبایل یا لغوندې ها ریډیو پیدا کاوه او را مونږ وزګار نه ها دا دومره ژوند علی کی ټی وی ګانو کو خټیب د ډولې ګنو کور د پاره خبس تندره ور اپ نه وځي واځه به خص ژر علی کم ها بچیا کم یو ټیپ خله یا زمانه ته پوجو زو تو ام 50 ټیپونه خسته ټیپونه دی ام 50 ل ایلاف قریشن نیشنل چکما ها دا غواله دی کنه ل ایلا بار ملکونو جاپانی ل ایلاف قریشن تعجب دے پاغمینه د قریشو د مال د پاره ایلاف مینه د دی رحلت شتا ای وسیف د پاره د سفر پا جمی کی یمن تا وسے پوری کی شام تا دمال دے گٹلو دو بارا نوس پا جمی کی جانگیری تا نرازی دا ختم دو قرآن و دا حدیث بارا پوری کی ختم دو قرآن دا تفسیر توڑیری تا نرازی نسو بولنگو سا فلیعبدو رب آزال بید پکار دے چے عبادتو کی دا رب دری کور اللذی ها غرب اتواما هم چو خوراکی ورکلی دیل را من جوین دلوگینا و آمن هم من خوف و آمن هم من خوف او بچ کری دی امنی ورکلی دیل را دیرد دشمننا اللہ ویز ما عبادتو کا زما د دین سره تعلق ساته، یو بد موړ ساتما او دویم بدل امنم در کوما. د دې غم مکو چې بس خړما، د دې غم مکو چې ما وسوک ملګی نه، والله یعصمک من الناس. وادي من سره کړی دي سورته قریش کې دا نمونه بیان شو. د سره مال نه، د سره وخت نه، د دین د پاره د دنیا کې ولکه نن دې ویزه راغره الکه تیار به اوکه تیار نه ځن به تیار کم نه غوړي باندې تیار شې پیسې و مل کړي چې نه مړواله ما تیار فری ویزه ده. ها بیا راغې د پاره رالی اوکه ختم د قران دې نه بیا وتا نه رالی. سورت ماعون کې بل نه خد باطل پر وسه کړل، ماعون کی بلا نخد باطل پرستو ہمیشہ و پاغ مظلوم بانے فغریب بانے بزرگ لاسونی سا قداز علمات کا و قداز علمات کا دانو جدا عجز دے غریب دے گورا کمزور دے بیوسا دے چنے دے نارینا زنانا مزدورکار دے دیالمار دے نانا چسے اس رو رکے ندابا نکے مظلوم بظلم نکے نو مظلوم باندې ظلم او زیاته کوي دام د ناکار خلکو کار دی. ها الله دې موږ داغه خلکو ناکام او ساتي. سورته ماعون مکه مصیبت شروع نو لشپشتا د شپې ملګری د ورځې ملګری باندې کوي. سورته ماعون مکی سورته ترتیب په لحاظ کې اوسلو هم پس سورته قریشنا او نزول کې ول سم نمبر پس سورته کا سننا اخري نه خد باطل پرستو شورو کوم پیم دادونم دا اللہ سراج مہربانان دے مہربان خاص. ارائیت اللذی یکذبو بالدین آ خبری تو پیغمبرا خبری تو پہال دا کس وینی تو اغسلی یکذبو بالدین چاہت روجن والے کئی پا قیامت باندے آغسو قرآن آغسو قیامت نمنید قرآن تکذیب کئی چاہا د یتیم د مال او د نفس پروانه ساتي هغه قیامت نه منخه. یا دین نه مراد قران زاد المسیر معنا کوي. ایوینی ته هغه سره یو کذب بالقران چا دروجنواله کوي په قران معنی دی قران نه منی ته قیامت نه منی سوق دی چې قران نه منی سوق دی چې قیامت نه منی ګورا فذالک الذی دا هغه کس دی چې قران نه منی قیامت نه منی یدعو الیتیم چې د کله ور کوي یتیم تا دا شیونی خپل گزار ک استوت په زمانه سوق کوي تب کې چا راوسته. ها نو د یو داراره یا د کله د یتیم دا چې د یتیم مال به بیزه کوي د یتیم مال بخوري مغیر حقا. سورت النساء کې الله ولې سم آیات کې ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا چا چې د یتیم مال وګړه کې ور واچاو د یتیم بچړي خیال ساتي داغه د علم داغه د تربیت ډیر خیال ساتي داغه د مال داغه د نفس دیو جن پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم وی انا وکافل الیتیم کاتین فی الجنہ زوا کا چاغد یتیم کفالت کئ داس بیو لک پشان د دو گتو جنت داس بیو جن دی مقام دی. ها ولا یحز علی طعام المسکین او دا آکس دے چې قیامت او قران منی چنت زئی تیزواله نه کید خلکو په خوراک د مسک مسکین باندې نخپل او نبل تیزئی نخپل ادا کئ چې د غریب سره احسان وکما د مسکین سره احسان وکم او نو دا چالکا ززو خو نشم کول تاسو چاند او کئ د غریبانو سره احسان وکئ په خپل امن له وبنم دانه وی چې د ختم د پاره به ګوره حزنانه برازی نارینه برازی علما برازی محافظان برازی لاند برازی طالبان برازی لګ لګ غوندو کو ور کو ټوله به کې سبا کو یارا پښلو پدیر شو پسر پوندو زما ساس کیږي ازمو پیغړ کار کیږي چې تقدیم منو غریبانو لپاره بند بس شو کی مو مخ په حال زده کو غنا زه تاسو ته معلوم ساره ما هم دې سره گئی نو په کم کم نو چې پاکستان سو نه یدا کار نه کوي وې سبا کشته کنه بازو مال غو دعوت را نه کو دروټه دې پاره الگ از دعوت د ختم کو زه روټه کو هو کزما وادی زما ته پچو وادی بیا به روټه دعوت درکوم نو مته خیال نه کې دا نه وی چې هو ختم کدا زمونږ ټولو د الله کتاب ختم دی د ساده خوشحالي نه فبذالک فلیفرحو قران کې الله په دې باندې خوشحالي وکړه یوازې ما خوشحالي واستانه وا ته مسلمان نه واز ما خوشحالي مدا مولانا ستا خوشحالي مدا د نارینه هم دا او د زنانه هم دا هر چا په کې ځان له سپه پیدا کړ خطب کې د روټه غلې یره ما دا خودی پکې و نه وی بازیو نیم پکې کنه ها واو باندې خوره ولا يحز ولا الله لګیای نو شوړه هوا ولا يحز ولا طعام المسكين او تیزواله نه کوي بخوراک د مسكين باندې نو هلاکت دې په اړه د مونږ گزارو دې داسې د مونږ زړه کوي روټه نه نه نه نه الله وې داسې مونږ گزار دې تباشي مونږ کوي نو حلاکت دیوی للمسلین دا سی منزکو انگولرا آکسان من صلاتیم چاگید اخپلو منزنو نصاہون نا خبر دی منسا خبر دی منزکو ایاکا نعبدو منگ با اللہ خاستا پنم نظن یاز منخت شکرانی اورکو او چی بار چی بابا را مدد چی چیلے دا بابا پنم او تا پا منز پویگی کته په موس پوی دے په قران پوی دے او تا به دانه وی کې سبق شتا تا به ار سبق دا الله د پاره شتا ها چې سبق ډیر په کې شتا قران په کې شتا حدیث په کې شتا علما په کې شتا طالبان په کې شتا ها نظمونه په کې بشتا ها بیان په کې شتا نور په کې سواله استاد خیرته کار په کې نشتا مړه هم په کې وجود خیره سره گزاره بوشي او ویل للمسلمین دا دی بازو خلکو ته هم ځکه چې دا بازه خلک دې کس په کې زما کړی نه دا کته دی لازم دا خطبه زبر د الله دی کتاب د ختم د اوریدو د پاره زم دعا د بزم چې زما سوس کیږي تعاون هغه پکې کوم دل به زما الذين هما كسان من صلاتهم ساون اغا چاغي وقتی اغبر افسه به زوم پکې سي ساو داخله کوم متا افزه وینا زمنګم ختم نه مولانا سے افغانستان لري موږ ملک په کې نشریکه ماته کمزور وي نه واده چار سه کې زوب کې خپل سي ختم نشال ما ته سوره وس کی وګوره اغلون په کې خپل سي غورځي طالب په کې چنه خپل سي غورځي خوده ها د خېټي غل دی وي نه سب کې شته کنه الذين كسانهم من صلاتهم ساهون شاهد خپل منزون ساهون نا خبر دي غافل دي کنه خبر نه دي ويمنعون الماعون او منا کيده خلقنا معمولي شي قصدي معنا کړ ده حق وینا اي پدستا سو شو ما الحمدلله په فضل دا لزسم دا الله په فضل باندې اغه احاديث د قران درسونه اختتام ته رسیدو والی پدې ما کوم روپې ولګیدا اوجه چې وو الله دې قبول کړي نو چې یو واده خدای بندا چې خلق سم شي خلق عقاید سم شي د جهنم نه بچي ويمنعون الماعون او د حق وینا قرطبي د حق وینا هم نه کوي د توحید وینا هم نه کوي معمول شي پوښ نو نه هم نه کوي بسم الله الرحمن الرحیم سوره کوثر مکی سوره ده ترتیب په لحاظ کې یو سلاتم پس سوره ماعون او نزول کی پینزل لسم پز صورت عادیات صورت کوسن صورت لحب پورے دا سلور صورتنا او پدے کے سلور نخد حق پرستو بیانے زدہ بس باقی انشاءاللہ انشاءاللہ زمان با بجانگیری کی باہرام کلی کی د بوت پورز دو ورځې منس کې پاتې دي سبا پیر او بل سبا منگل د شورو پورز ماسپخي موس پسی متصل دغه ځکه ماسپخي موس به زمنګ ان شاء الله یو بجې پاکم یو بجې یو بجا نو د وخت به ان شاء الله د وخت ځان ها رسول پکار دی پوښ نو ان شاء الله ختم قران او ختم حدیث به اغه ته زمنګ علماي کرام زمنګ مشایخ ان شاء الله زمنګ سازان برازي نو تاسو درخواست دادې چې کوم خلکو خصوصا زمنګ صدا په دې درسونو کې شرکت کړي ټول دا ختم دي نو زنانه یو کناري نه د زنانو تنظیم ان شاء الله اشتري د کومنګ ته ارچا په توډيري په دې ختم کې وزېشتا مې نه اډه د زینشتا هم چې کله کلی کې ختمي زبا طبيعت خاص کوم اوس ان شاء الله بلکل راب دے شیزشتا دا دکلی ختم دے خیر ان شاء الله د زنانو زمشتا او د نارینو زمشتا ان شاء الله او جانگیری کلی بهرام کې ها بهرام خان کړي ور چکلا د جانگیری په آسان پته ده د جانگیری نه ده هدا فوجي کان د جوارو کارخانه سره متصل چکم نیر ده د کارخانه سره چکم نیر ده زور نیر پاغي چلبي طرف تا 15 پک منټه مزل جوګي جمعات ته اغل حل نه پایي کې به ختم قران نو تاسو ته درخواست ده زما د طرف نه ز ار چاته ویل ما ته مشکل لي زکه موږ سره چا نمبر شته چا نيسته چاته وای چاته نه وای بیا خنه ده نو دا ټول ختم ده چې کمې زنانا زمنګ سره په دې درس کې شامل وي نو اغه دې زما د طرف نه خپل نارینه او ته دا دعوت پیش کې چتا سوتا دعوت کپلاری کوروري کخاوندی کبچي چې ختم به ان شاء الله او که زنه راتلی شي ډیره خدا زشت او کنه شي راته نو نه ده راشي پوه شي نو څوک نه مجبور کو خو خامخا دا ټول ختمونه دي په کار چې ازرو کې نو خبره ان شاء الله په 19 تاریخ باندې دا دسمبر دا دسمبر میاشت دا 19 تاریخ دی 2018 ها په کار دا چې په دې کې تاسو شمولیت وکي او د ته زمون شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طیب طاهری اب ختم قرآن کوي شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد عبد الجبار صاحب د باجوړ هغه ان شاء الله ختم احادیث وکي انور علماء ان شاء الله بیان کوي حضرت بتاسو سبا کې خدمت به درسم کوي ان شاء الله او د درې صورتونو مزاغت پرې دم دا ختم یو ځل مخکې شوی دی زما دو ماشومانو د قران کریم په ترجمه سره ختم کړی او دا ورپسې زمونږ د دوو کالو دا ختم دام پکې شریک شو نو تاسو ختمونه او زمونږ ټول پکې شریک دي ان شاء الله او د نن منګار یا صالحین ختم وکړو یو حدیث به ان شاء الله پاتې شي اغه مونږ یو خدا به ان شاء الله شیخ حدیث صاحب او سبب سبا خیر مونږ د حدیثو اختتام ته رسول کې خیر ها اللهم ان یلا ذکر دعا وکي چې چا مون سره په دې کې اورېدلو کې زده کولو کې کوشش کړي لري مون سره قرباني کړي دا داز د کړي لري ها دا دومره ملګرتیا مون سره کړي الله دا غي ذهنونه بهرور کې پوهه کې په حدیثو او د قران کریم په تعلیماتو باندې الله دا طلبا دي عوام دي چنی دي لوی دي غر دي الله ته ټول بهرور کې سره زمنګا زنانا چې څوک زمنګ سره په درسونو کې شاملو دا درس اختتام ته موږ سره ورسا او رسیدو ولدي الله دا غي څه څه ضرورتونه حاجتونه الله حاجتونه ور پوره کی مشکلات او آسان کی دا چا څه قسمت تکالیف الله په دا چا هر قسمت تکالیف الله تا ته معلوم دی یو دونی الله ټول مشکلات مصائب دا غي آسان کی دا قرضونو نه اخلاص کی سو جیلونو کی دی بی گناہ دی جیلونو نه اخلاص کی مفتی صاحب دے نور دی اللہ زمان پا حال بانے رحم ہوں کے زمان گا مسا مشکلات دی اللہ زمان مشکلات منگ تا آسان کے او خصوصاً آغا خلق چے منگ سرا پا خزمت کے او پا تعاون کی شریک دی تراولنا تراخیر پورے حادی درسنو دوران کے یا او سو پا دی ختم تراخیر پورے منگ سرا پا خزمت کی شریکی گے زان شریکی اللہ دا آغی سک قسم کلمی ری حاجتون اللہ غول پورا کے د چا خویندې دي د چا میندې د چا نیاګانې دي الله ډېره قرباني موږ سره کوي او الله بعضې خلک دا خدمت تعاون ټول بعضې زونه په سره غسې دي چې موږ به خدمت کوو انشاء الله الله هغې لم ددې غوره غوره بندې ورکا عوضونه ورکا الله د هغې کورونه د دین نه مخالي کوه الله دنیا و آخر له ښایسته کا چې چا موږ سره په دې کې شرکت کړی یا کوي الله د هغې ټوله کړم موږ ټولو د هغې یا الله شیخ القران شیخ الحدیث نو زمو سره سازانو پاتیو ټول معرفت نصیب کا زمنګ یاونی کا موجوده شیخ زمنګ محترم شیخ القران زمنګ استاد محترم والحدیث محمد طیب طاهری زمنګ مرکز نور سره او نمازی الله غابد المانی آباد لري الله زمو چ سره مرګری د نارینه او د زنانه او درسونه دي الله ټول په دین باندې آباد کې زمنګ دې ملک الله ترقی ورکه ته فسادونو شدونه بچ کې الله زمو دا درسونه هميشه قائم او دائم جاری او ساتي ربنا تقبل منا زمنګ د سهار درس اتنیو بجه او ما سوتن در زمنګا پاوباندې اته بجه پاوباندې اوو بجه ما سوتن پاوباندې و او سهار اتنیو بجه دا د سونو ټیمونه او زمونږ د موبایل نمبر 0333 92 70 531 زمونږ موبایل نمبر